Permiteți-mi două menționări înainte să încep mesajul meu. În primul rând, nu abordez textul acesta pentru că biserica noastră e dărâmată și are nevoie de reparații. Nici de cum, din contră, slăvim pe Domnul că ne închinăm și ne adunăm într-o biserică frumoasă, renovată, în care condițiile sunt mai mult decât suficiente ca să lăudăm pe Domnul. Doi, nu abordez pasajul acesta pentru că ne-am propus ca biserică să construim o casă pastorală. Cred că dacă ne propunem ca biserică ceva, nu e nevoie să vin eu și să predic pe un text ca să motivez la a construi ceva în spatele bisericii. Așa că nu abordez textul acesta din niciunul din aceste două motive. Îl abordez pentru că l-am citit în această săptămână și a fost un text care realmente m-a cutremurat. Și dacă ați fost atenți la citirea textului, probabil că ați înțeles de ce. Atunci când ne apropiem de texte din Vechiul Testament, trebuie să înțelegem că în primul rând nu ne-au fost scrise nouă. E clar din textul acesta. Audiența era poporul Israel. Hagai nu ne-a avut pe noi în minte atunci când a scris aceste cuvinte. A avut poporul Israel, era o problemă a poporului Israel, împotriva căruia Hagai prorocește din partea Domnului și apoi aceste cuvinte au rămas consemnate pentru noi, pentru că așa a avut Duhul Sfânt de gând. Așa că atunci când ne apropiem de un text care nu ne este adresat nouă în primă fază, ceea ce trebuie să vedem din textul acesta este ce a însemnat pentru cei de atunci și care este principiul universal valabil pentru noi astăzi. E clar că Scriptura nu ne cheamă să construim templul Domnului. Însă este, dacă dăm la o parte detaliile istorice din textul acesta, rămânem cu principiul, care este principiul priorității. Și despre asta cred că vorbește textul în principal, capitolul 1. Prioritatea pe care Domnul ar trebui să o aibă în viețile noastre. Noi operăm cu priorități. Și în fiecare zi, de cele mai multe ori, fără să ne dăm seama, ne organizăm lucrurile după prioritățile noastre. Știți că cineva făcea o împărțire la un moment dat și spunea că în decursul unei zile avem de-a face cu lucruri neimportante, dar urgente, lucruri neurgente, dar importante, lucruri urgente și importante și, în cele din urmă, lucruri neurgente și neimportante. Și chiar dacă nu ne luăm o foaie de hârtie în care să facem 4 coloane și să ne trecem fiecare din aspectele, lucrările noastre din fiecare zi, undeva în subconștientul nostru, în mintea noastră, ne organizăm lucrurile după prioritățile noastre. Avem lucruri care ne dăm peste cap ca să le facem în ziua cutare. Avem lucruri care nu-i nicio problemă să stăm până mai târziu noapte pentru că trebuie făcute, sunt prioritare, ar trebui să le facem. Și sunt alte lucruri care, dacă nu avem timp astăzi, nu-i problemă, le facem mâine. Și dacă nu avem timp nici mâine, nu sunt urgente, poate nici nu sunt importante, găsim altă dată când să le facem. Noi operăm cu priorități și ne organizăm ziua după prioritățile noastre. Tocmai despre aceste priorități vreau să vorbesc și dintre toate care le avem, că știu că avem multe priorități. Fiecare le avem. Fie nu cred că este cineva care nu lucrează, care doarme toată ziua, facem lucruri, muncim într-o parte și în alta. Însă din toată lista de priorități, așa cum ne organizăm pe parcursul unei zile, unde este Domnul pe parcursul unei zile, pe parcursul unei săptămâni? Și vreau să trecem prin textul acesta și v-aș invita să rămânem cu Scripturile deschise, ca să trecem împreună și să vedem problema aceasta a poporului Israel. Vedem poporul Israel care între toate prioritățile lui numai Domnul nu era. Probabil că era și Domnul, cam inexistent, undeva în josul listei. Dar e clar că apostolul Hagai vorbește împotriva faptului că oamenii aceștia aveau alte priorități și nu Domnul. Și doar ca să o împărțire, poate puțin, ca să ne ajute puțin să înțelegem textul acesta, aș vrea să vedeți în primele 4 versete ale textului nostru problema poporului. Profeția Domnului, prin Hagai, începe cu taxarea unei scuze pe care poporul o preluase, nu știu de unde, dar o folosea foarte des. Să vedeți versetul 2. Începe profeția. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Ca să înțelegem această scuză folosită de poporul Israel, avem nevoie să știm câteva aspecte istorice. În anul 586, înainte de Hristos, Nebucadnețar a venit pentru a treia oară și a fost ultimul asediu pe care l-a mai făcut împotriva Ierusalimului. A venit undeva prin 605, a venit prin 602, a fost o perioadă de relativă pace. Și acum a venit a treia oară, supărat pe revolta lui Zedechia, pe care putem citi în Doi Împărați. Și când a venit în 586, acela a fost anul în care poporul Israel a fost deportat în cea mai mare parte în robie. Și în primele două dăți, Nebucanițar a venit și a luat spuma societății, l-avem pe Daniel, însă în 586 este luat grosul țării, mai rămân doar cei bolnavi și cei bătrâni, este distrus templul, este distrus Ierusalimul, este atacul final al poporului babilonian împotriva evreilor. Așa că în 586, poporul din Iuda este dus în robie și încep acei 70 de ani de robie babiloniană. Între timp, Imperiul Medo-Persan ajunge la putere, ajunge să fie mai puternic ca Imperiul Babilonian. În 537, împăratul Cir, persanul, despre care citim și în Daniel, citim și în Ezra, capitolul 1, reușește să înfrângă sau să învingă Imperiul Babilonian. Așa că în 536 s-a întâmplat ceea ce descoperim în Ezra, capitolul 1, Cir, persanul, dă acel decret ca poporul Israel, după 70 de ani, din 586 până în 536, după 70 de ani de robie, să se întoarcă înapoi în țara lor. Așa că poporul Israel se întoarce în trei valuri consecutive. Prima oară se întoarce sub Zorobabel, sunt 50.000 de oameni care se întorc, apoi urmează să se întoarcă sub Ezra și apoi urmează să se întoarcă sub Neemia. Sunt cele trei valuri mari de exilați care vin din Imperiul Medo-Persan înapoi în țară. Primul val, sub Zorobabel, s-au întors cei mai mulți, s-au întors 50.000 și este foarte interesant să citiți începutul cărții Ezra. Ajung în țară și primul lucru pe care vor să-l facă este să construiască templu. Și se pun să construiască templu, însă se întâmplă mai multe lucruri, întâmpină opoziție, sunt fel de fel de oameni care nu îi lasă și în cele din urmă află și împăratul, care nu știa exact cum mergeau toate lucrurile acolo, așa că împăratul poruncește să se oprească lucrările casei Domnului. Așa că poporul Israel, pentru că și așa erau slabi, erau 50.000, nu te puneai pune cu împăratul, se opresc, asta citim în Ezra capitolul 4, se opresc din a mai construi templul. Istoria a mers mai departe și după ce Cir a murit, a venit fiul lui la tron și apoi celălalt fiu al lui la tron, apoi a fost un anume Gaumata care a încercat să uzurpe tronul, însă acest Gaumata a fost învins de Darius Medul. Darius I este exact împăratul despre care citim în primul verset. În anul al doilea al împăratului Darius, pe acest Darius îl descoperim în cartea Daniel, însă fără S la final, este doar Darius, este una și aceeași persoană. Cartea este foarte bine plasată pentru că ne spune că Hagai a vorbit în anul al doilea al împăratului Darius. Știm că împăratul Darius a început să domnească în 521 înainte de Hristos, asta înseamnă că Hagai a vorbit în 520 înainte de Hristos. Ne ajută matematica aceasta din următorul motiv. Dacă ei s-au întors în 536 înapoi în țară și Hagai vorbește în 520 înainte de Hristos, asta înseamnă că avem 16 ani de când poporul Israel s-a întors din robie până la momentul în care Hagai a spus această profeție, s-au schimbat împărații, s-au schimbat vremurile și totuși în 16 ani poporul Israel nu s-a apucat de construit templu. Sunt 16 ani de când s-au întors din robie până în Hagai, capitolul 1. Și poporul Israel nu s-a apucat. Așa că Domnul, prin gura lui Hagai, îi taxează pentru că observați scuza poporului. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Ceea ce mi se pare demn de notat în scuza aceasta poporului Israel este următorul lucru. Ei știau că trebuie să construiască templu. Hagai nu i-a prins surprindere și le spune, oameni buni, ar trebui construit templul acela, ce faci? Și poporul Israel spune, wow, Hagai, bine că ai venit, că nici nu i-am dat seama de asta. N-am știut, Hagai, îmi pare rău, nu ne-a zis nimeni, n-am știut. Poporul Israel știa că trebuia să construiască templul, știau că trebuia să slujească pe Domnul, însă scuza lor era, n-a venit încă vremea. Și este o diferență foarte mare între a nu ști și a crede că, de fapt, nu a venit încă vremea. Cu alte cuvinte, scuza era în felul următor. N-avem timp acum. Vine vremea când o să le facem pe toate. Ne-am întors din robie, Doamne, avem toată viața înainte, construim și noi templul, dar nu acum. Acum avem alte probleme care trebuie să ni le rezolvăm. Sunt alte lucruri care ar trebui să le facem. Foarte des auzim scuza aceasta de la oamenii nemântuiți. N-am timp acum de pocăință, că încă le mai am pe ale mele. Nu mă pot pocăi acum că încă le mai am cu unul, cu două viciuri și nu mă pot lăsa acum și asta e. Nu mă pot pocăi acum că acum sunt în anii tinereții și dacă oi mai fi, mă pocăiesc la bătrânețe, când e mai ușor de trăit, nu sunt atâtea ispite. Auzim scuza aceasta destul de des de la oamenii nemântuiți. Ați auzit-o vreodată de la cineva care se declară creștin și mântuit? Eu nu. Dar tare mă tem că sunt unii creștini de-ai noștri care trăiesc cu astfel de scuze. Doamne, n-avem timp acum. N-avem timp de biserică, n-avem timp de slujire, n-avem timp de implicare. Noi le avem pe ale noastre acum. Vine vremea, Doamne, că doar o să trăim. O vom trăi și o vom vedea. Doamne, vine vremea când ne întoarcem la Tine, vine vremea când Te slujim, dar acum, chiar acum nu-i timp. N-a venit încă vremea. Vine și vremea aceea, dar acum încă n-a venit. N-am timp acum să mă implic în slujire, n-am timp să fac vizite, n-am timp să mă rog, n-am timp să ajut, n-am timp să vizitez, n-am timp să stau 5 ore din 100 și ceva dintr-o săptămână la biserică. Vine vremea, Doamne, când se mai liniștesc lucrurile, mai pleacă copiii, se mai liniștesc pe la lucru, se mai liniștesc și finanțele mele și atunci o să fie timp. Dar acum, Doamne, nu este timp. Care a fost problema cu această scuză pe care poporul Israel a înaintat totdeauna înaintea Domnului ca să nu construiască templu? Păi scuza aceasta, sau problema cu scuza aceasta, care pare destul de inofensivă, este faptul că provenea dintr-o inimă fățarnică și dintr-o inimă ipocrită și Dumnezeu îi taxează pentru asta, pentru că le spune în versetul 3, de aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta stă dărâmată? Observați unde este problema cu scuza? Că izvorăște dintr-o inimă ipocrită, dintr-o inimă fățarnică, pentru că Dumnezeu îi spune: a, nu aveți timp. E greșit. N-aveți timp pentru mine. Că pentru voi evrei, este timp din destul. Este timp ca să vă faceți toate planurile. Nu este timp pentru mine. Observați unde este fățărnicia? Doamne, pentru noi avem timp, pentru tine și pentru casa ta nu a venit încă vremea. N-a venit încă vremea. Doamne, e prea greu să-ți construim o casă acum. Nu vezi că numai ce am venit din robie? Nu vezi că nici nu ne-am prea pus bazele ca popor? Nivelul economic nu e cel mai strălucit. Doamne, nu acum cu templul tău. Îi vine vremea. Acum suntem noi. Interesant că Dumnezeu îi mustră pentru că au casele căptușite cu tavan. Și am căutat și un dex, cuvântul tavan, și am aflat că tavan nu se referă în limba română numai la plafonul acesta de deasupra, ci tavan sunt niște scânduri, în principal de brad, cu care este căptușit interiorul zidului unei case. Și dacă observați, oamenii aceștia, pentru vremea aceea, erau un oarecare lux. Era un oarecare lux să ai casa căptușită cu lemn pe interior. Și Dumnezeu îi taxează pentru asta și le spune: dar voi aveți timp să construiți casele voastre și să le faceți confortabile? Și pentru mine, de fapt, nu aveți. Dacă mergem în inima problemei, atunci descoperim că vorbim despre priorități dereglate sau priorități date peste cap. Pentru evreii care au trăit în vremea lui Hagai, casele lor și confortul lor și siguranța lor și relaxarea lor și comoditatea lor și lucrările lor erau mult, mult mai importante decât lucrarea Domnului. Scuza pe care ei o foloseau doar arată priorități care nu erau așezate în ordinea corectă, erau date peste cap. Și Domnul ajunsese undeva jos și eu, și persoana mea, și familia mea, și casa mea, și locul meu de muncă erau undeva sus. Sunt eu un creștin care am această problemă? Eu n-am auzit încă pe nimeni să spună: n-am timp încă pentru Domnul. Dar sunt eu un creștin care trăiesc această scuză fără să o verbalizez? Să aștept acea vreme undeva pe la bătrânețe când se mai liniștește tot tumultul ăsta al vieții și atunci o să am timp să mă implic. O să am timp atunci să muncesc pentru Domnul, să mă strofoc pentru Domnul. Dar acum încă n-a venit vremea. Mă tem că sunt pline bisericile noastre, generalizez aici, dar mă tem că sunt pline bisericile noastre de oameni care se scuză în felul acesta. Care așteaptă ceva în viitor să se întâmple. Să nu mai fim așa de presați, să nu mai fim așa de stresați. Și după aceea ne ocupăm și de Domnul. De la versetul 5 la versetul 11, vreau să observați judecata pe care o aduce Domnul peste oamenii aceștia cu prioritățile greșite și vreau să înțelegem din seara aceasta că problema priorităților nu e una de o minimă importanță. Pentru că observați ce judecată aduce Dumnezeu peste ei. Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Dumnezeu nu rămâne impasibil. Dumnezeu nu trece cu vederea, și vreau să accentuez în seara aceasta, Dumnezeu nu trece cu vederea problema aceasta a priorităților. Să nu credem că Dumnezeu taxează și pedepsește, nu știu, curvie, desfrânare, că am vorbit duminica trecută, păcate din acestea mari care îngrozesc oamenii. Dumnezeu în cazul lor n-a rămas impasibil și n-a zis, nu lasă că cel puțin s-o întorci și cel puțin încă-s Dumnezeul lor. Nu. Dumnezeu îi taxează și Dumnezeu îi judecă. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Dumnezeu îi pune să se uite încă o dată la viața lor. Pentru că s-au obișnuit cu o anumită realitate. Și iată care era realitatea cu care poporul Israel era obișnuit. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Dumnezeu le spune, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre că v-ați obișnuit. Și mă gândesc că evreul de rând, când se uita la lucrurile acestea, că semăna și nu avea ce să ia, mânca și nu se sătura, câștiga și punea într-o pungă spartă, spunea, sigur economia țării nu funcționează. Încă nu ne-am pus guvernul, politicienii, încă nu ne-am pus încă pe picioare ca țară, nu avem încă o bancă, nu merge încă economia strună în țară, sigur problema e de la țară. Și Dumnezeu le spune, uitați-vă înapoi cu băgare de seamă la căile voastre, pentru că ceea ce vedeți și realitatea aceasta cu care v-ați obișnuit este, în cazul lor, este, de fapt, judecata Domnului. Este judecata Domnului. Și le-o mai spune odată în versetul 7. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și m-am întrebat pe mine, dacă nu cumva m-am obișnuit cu o anumită realitate, că se poate să fie inclusiv judecata Domnului în viața mea și să fiu atât de obișnuit să spun, asta e din cauza guvernului, asta e din cauza corupției, asta e din cauza clasei noastre de politicieni, asta e din cauza Uniunii Europene, asta e din cauza României, asta e din cauza că n-avem și că nu s-a întâmplat. Se poate să fie judecata lui Dumnezeu că nu există binecuvântare materială în viața mea. Se poate să nu fie vorba de guvern, în cazul poate unora dintre noi, ci să fie judecata lui Dumnezeu acolo. Din cele 5 aspecte, din versetul 6, mâncare, băutură, îmbrăcare și apoi acel salar care este câștigat și apoi semănatul, din cele 5, l-observați pe cele 3 din mijloc, mâncat, băut și îmbrăcat. Mai știți un text din Scriptură unde apar toate cele trei împreună? În Matei? În Matei? Predica de pe munte a Domnului Iisus? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile le caută, Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele, căutați? Avem cumva introdus acolo subiectul priorităților în Matei, în predica de pe munte a Domnului Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Observați însă că oamenii aceștia aveau cu ce să se îmbrace, aveau ce să bea, aveau de mâncare, dar nu le era destul. Pentru că se poate să am ce să mănânc și să nu fiu mulțumitor și să nu fie destul. Este această problemă a priorităților. Frați și surori, eu nu zic că trăim într-o țară ideală. Și nu ne că sunt suficiente probleme în țara noastră. Nu ne că suntem corupți de la plicul dat la doctor până la guvernul României. Nu neg asta. Nu ne că salariile sunt așa cum sunt și oamenii pleacă din țară ca să, nu știu, să aibă un trai mai bun. Dar cred în seara aceasta că Dumnezeu poate să dea binecuvântare materială inclusiv cu guvernul nostru corupt. Mie nu mi se pare că guvernul nostru, așa cum e el, poate să-L oprească pe Dumnezeu de la a da binecuvântare materială. Tocmai de aceea, în cazul în care poate nu există binecuvântare materială în viața mea, ar trebui să mă uit dacă nu cumva este judecata Domnului și nu sunt problemele la București. Dacă nu cumva este judecata Domnului acolo. Câștigând puțin sau câștigând mult, Dumnezeu poate să dea binecuvântare materială. Cu mult sau cu puțin, cu multă mâncare, cu puțină mâncare, Dumnezeu poate să dea binecuvântare materială. Frate, dar e greu că nu înțelegi cât de prins sunt eu cu treaba. Poate că frații la biserică îți mai liber, au mai mult timp de relaxare în decursul unei zile. Nu înțelegi câtă treabă am eu. Copiii sunt la facultate, acum construiesc, rata au crescut, a crescut și roborul, tocmai ce am ieșit dintr-o perioadă grea și trebuie să mă pun înapoi, e greu, frate, să îl pun pe Domnul pe primul loc. Acum, vestea bună sau proastă, nu știu cum să o numesc, este că nu a zis nimeni că lucrarea Domnului e simplă. Nu a zis nimeni că lucrarea Domnului e simplă. Și observați versetul 8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casă. Domnul întreabă, dar cine a zis că e ușoară lucrarea Domnului? Mergeți, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și construiți casă. Observați că Dumnezeu nu le spune, puneți-vă în mașină, coborâți dealul până la Dedeman, faceți cumpărături de acolo, nu e problemă că le aduc ei în locul unde ar trebui construit templu și acolo angajați voi o echipă care să lucreze și construiți templu. Nu. Domnul le spune, mergeți voi pe munte. Într-o vreme care nu exista drujbă, nu exista tractor, nu existau lemne de vânzare, n-a zis nimeni că lucrarea Domnului e ușoară. N-a zis nimeni că ordinea corectă în priorități e ceva ușor de făcut. Dar Domnul spune, trebuie să faceți asta. De ce? Versetul 8. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit. Țineți minte aceste două cuvinte. Domnul trebuie să se bucure și Domnul trebuie să fie proslăvit sau onorat. Domnul nu-i cheamă să aibă ca să construiască un templu ca să aibă ei unde se închine. Domnul nu le zice, construiți-mi templu ca să aveți și voi o mândrie națională și atunci când vine cineva în vizită, îl duceți la Ierusalim să viziteze templu. Dumnezeu spune, construiți templul acesta pentru că eu trebuie să mă bucur și eu trebuie să fiu proslăvit. Slujirea trebuie făcută pentru Domnul, nu pentru oameni. Să vin la biserică pentru Domnul. Să pun la colectă pentru Domnul. Să mă implic pentru Domnul. Să pun casa mea la dispoziție pentru Domnul. Să jertfesc timp și bani și resurse pentru Domnul. Să cheltui pentru Domnul. Să mă ferească Dumnezeu să fac slujirea pentru oameni. Să mă ferească Dumnezeu să vin la biserică numai că predică fratele mi sau predică altcineva. Să mă ferească Dumnezeu să mă implic în biserică numai că am și eu ceva de câștigat. Slujirea nu-i pentru mine, slujirea nu-i pentru nimeni din biserică. Slujirea este pentru Domnul, pentru că Domnul trebuie să se bucure și Domnul trebuie să fie onorat. Și nu-i așa că atunci când preluăm această teologie și înțelegem că ceea ce trebuie noi să facem este bucuria Domnului și proslăvirea Domnului, nu mă mai interesează cât sunt la biserică, nu mă mai interesează cine și ce cântă, nu mă mai interesează cine a greșit, nu mă interesează cine-i la predică, în cutare duminică, pentru că eu vreau ca Domnul să fie bucuros și să fie onorat de mine. De la versetul 8 la versetul 11 continuă din nou judecata Domnului. Observați că în versetul 6 Domnul nu e acolo. Și Domnul spune numai semănați și nu strângeți, mâncați și nu vă săturați, beți și nu vă potoliți setea. În versetul 9 este intervenția Domnului. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Observați, Dumnezeu intervine să le sufle oamenilor ăstora binecuvântările materiale. Și se chinuie ei să câștige și Domnul spune, pare rău, vi le suflu. Pentru ce? Le răspunde Domnul la întrebare. Asta a fost partea de verset care pe mine m-a cutremurat când am studiat textul acesta. Din pricina casei mele, sau să schimbăm, din pricina slujirii mele, care stă dărâmată, pe când, asta mi se pare o propoziție foarte profundă, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. Pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. Observați din nou problema priorităților în poporul Israel. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unde lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în care le strică planurile și le strică binecuvântările materiale. Înțelegem acum, privind la această judecată pe care a dus-o Domnul peste poporul său, că nu ne putem juca cu prioritățile în viața noastră? Că locul 2 pentru Dumnezeu sau locul 200 pentru Dumnezeu în viața noastră este ceva extrem de grav. Pentru care ar trebui să ne pocăim, poate, unii dintre noi. Și ar trebui să facem o curățenie generală de Paști în viața noastră. Scuze, ca Doamne, n-avem timp acum, suntem prea obosiți acum, suntem prea fără resurse acum, suntem prea cu copiii, nu știu cum, acum. Nu ar trebui să existe. Domnul trebuie să fie pe primul loc în viața mea. Și trebuie ca tot ceea ce fac să fac pentru ca Domnul să fie bucuros, nu știu cine din biserică, Domnul să fie bucuros și tot El să fie proslăvit. La versetul 12 până la finalul capitolului avem răspunsul poporului. Cum reacționează, cum răspunde poporul la această profeție a lui Hagai. Profetul Hagai, împreună cu Zaharia și cu Maleahi, sunt cei trei profeți din Vechiul Testament post-exilici. Sunt simpli de reținut minte pentru că sunt ultimii trei din Vechiul Testament. Avem doi exilici, Daniel și Ezechiel, oameni care au scris din robie, toți ceilalți sunt pre-exilici, înainte de robia babiloniană, și avem aceștia trei, Hagai, Zaharia și Maleahi, care sunt cei trei post-exilici. Urmă, ceea ce e frumos la profeții aceștia, este că toți cei trei, Hagai, Zaharia și Maleahi, au avut viață puțin mai bună decât ceilalți profeți, pentru că, în principal, poporul a ascultat de Hagai, de Zaharia și de Maleahi. Pe Ieremia l-au aruncat într-o groapă, pe Isaia cel mai probabil că l-au asasinat. Când te uiți la profeții din Vechiul Testament, poporul nu prea a ascultat. Însă pe cei trei, ultimii din Vechiul Testament, în principal poporul a rezonat cu mesajul pe care li l-au transmis din partea Domnului. Versetul 12. Zorobabel și Iosua și tot poporul au ascultat glasul Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul îl trimisese. Întregul popor înțelege că Domnul nu poate să fie pe niciun alt loc în afară de primul loc în viața mea. Înțelege poporul că în parcursul unei săptămâni Dumnezeu este cel care trebuie să fie primul și toate celelalte mi le organizez în jurul lui Dumnezeu. Nu-i fac locul lui Dumnezeu undeva, oare unde în parcursul în 7 zile, unde să mai strâng un pic din ale mele să-l introduc acolo și pe Dumnezeu odată la 2 săptămâni? Nu! Toată viața mea ar trebui să fie în jurul lui Dumnezeu. De asta vorbim despre viață cristocentrică. Hristos este în mijloc și toate celelalte rezonează în jurul lui Hristos. Dacă este invers, este păcat. Este sfidare la adresa Domnului. Poporul s-a temut de Domnul. Cred că numai asta le-a lipsit poporul Israel. Păi să ajungi să spui, Doamne, încă nu mi-a venit vremea pentru Tine. Asta e clar o lipsă de temere de Domnul. Nu este pic de temere dacă ajungem să gândim încă nu a venit vremea pentru Domnul. Încă le mai am pe ale mele. Este un semn foarte clar că nu ne temem de Domnul. Versetul 13, îmi place foarte mult, Domnul le dă har. Chiar dacă l-au sfidat, chiar dacă au trăit 16 ani în care au zis, Doamne, n-avem timp pentru Tine, în versetul 13 le dă har și Domnul îi încurajează și spune, eu sunt cu voi. Să faci un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător. După cât au trecut cu poporul ăsta, și după ce o eliberat din robie și te-ai fi așteptat ca poporul Israel să fie altfel, la fel merg înainte și totuși Dumnezeu le dă har. Spune, eu sunt cu voi, zice Domnul. Ar fi putut Domnul să se dea un pas în spate și să le spună păcătoșilor, aveți un an la dispoziție să construiți templul ăsta. Dacă nu-l construiți, vă trimit înapoi în robie. Dumnezeu spune, nu, eu sunt cu voi. Puneți-vă și zidiți templul acesta, schimbați prioritățile și eu sunt cu voi. Și începe astfel o reformă în poporul Israel. Și reforma începe de sus. Am văzut în textul nostru, versetul 14, Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, el a fost conducătorul, cel care a venit cu 50.000 din robie, înapoi în țară, și fiul și Iosua. Zorobabel este conducătorul militar, Iosua este conducătorul religios și de sus pornește această reformă în jos până la omul de rând. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeului lor. În a 24-a zi a lunii a 6-a. Au avut nevoie de 24 de zile din 1 cu 1 până în 1 cu 15 să fie convinși. Dar cei din urmă, mai puțin de o lună, au fost convinși. Și începe astfel o reformă în viața lor. Și dacă vreți să citiți în continuare, textele sunt superbe. Continuați să citiți din Ezra capitolul 6, 7, 8, 9 și 10 și apoi treceți în cartea Neemia. Poporul Israel începe reforma, se adună. Sunt niște pasaje superbe în Ezra, cum Dumnezeu binecuvintează într-un mod providențial și deși există opoziție, Dumnezeu îi rezolvă pe toți și încep și pun bazele templului și construiesc templul și se pornește înapoi viața spirituală și există din nou preoți și există viață religioasă acolo și există jerfe și există sărbători și poporul Israel vine și se închină Domnului și apoi vine Ezra care organizează lucrurile politic și apoi vine Neemia care începe să construiască zidul Ierusalimului și încep încet încet să se pună pe picioare ca țară. Și este construit Ierusalimul, și este construit templul, și încep să se întoarcă mai mulți oameni. Și uite așa, o schimbare de priorități în viața poporului Israel a făcut ca toată țara să fie binecuvântată. Cum a început asta? Cu schimbat de priorități. cu o înțelegere de sus, de la Zorobabel și de la Iosua până la ultimul om. Că Dumnezeu și casa lui și slujirea lui și implicarea și viața de credință nu sunt, n-ar trebui să fie pe locul 2 în viața noastră. N-ar trebui să fie ceea ce facem anexă când avem timp, dacă ne aducem aminte. Ci ar trebui să fie acel ceva pentru care renunțăm la ale noastre. Ca să fim împreună cu frații, ca să ne implicăm, ca să slujim pe Domnul. Ar trebui să fie acel ceva care renunț la ore de somn, ca să mă rog. Renunț la stat pe nu știu unde, ca să pot să citesc din Biblie. Problema priorităților. Eu nu pot să spun în seara aceasta și nu pot să îndemn în seara aceasta decât la a ne schimba prioritățile în cazul în care nu sunt așa cum trebuie. De la cele mai clare lucruri, venit la biserică, implicat în slujirea Domnului, ajutat de frați, implicat în ceea ce facem ca biserică, până la cele care nu le cunoaște numai Domnul, ci familia de acasă. Avem nevoie să ne schimbăm prioritățile. Avem nevoie să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc și apoi să-L lăsăm pe El să dea binecuvântare. Că poate Dumnezeu să dea binecuvântare și în România noastră coruptă. Poate, nu-i problemă de asta. Nimic nu este cu neputință Domnului. Dar trebuie să avem priorități schimbate. Domnul să ne ajute la aceasta și îmi doresc să plecăm din seara aceasta, în săptămâna aceasta, cu o dorință ca poporul Israel de a trăi altfel și de a-L pune pe Dumnezeu în toate lucrurile pe primul loc. Amin. Invit să ne ridicăm în picioare, ne închinăm Domnului printr-o cântare, ca ultimă rugăciune, care cerem de la Domnul Harului ca să putem să facem lucrul acesta și în săptămâna aceasta și apoi vom încheia.